أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. دا سورة نور دا آخری رکو دا درے یاتونا دا دے آخر کی داروڑو مخ کی آیات کریمہ سر رب ادا دے چې مخکې د سلام حکم ذکرو دا چې لکه د مسلمانانو کورنۍ کې د په یو بل باندې نو دارنګې په وخت د رخصتۍ کې د نبی علیه الصلاة والسلام نوم حکم د سلام دی د پاره د رخصت غستو نو هغه دلته ذکر کوي. یا د ټول صورت سره مناسبت دالی چې مخکې آداب او احکام قرآنیه ذکر شو نو اوس په آخر کې شان د نبی علیه السلام ذکر کوي او مقصد پکې دا دی چې لکه د قران کریم په شان د نبی صلی الله علیه وسلم د احکام او طریقو احترام او پاغي عملوم ضروری دي. او د آیاتونو کې تقابل ذکر کړي د صفات او د اهل ایمان او د منافقو خلقو. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله یقینا ایمان والو هغه کسان دي چې ایمان راوړل په الله او رسول الله معنا دی په حقیقت کې د زړه نه په الله او په رسول ایمان نه وړي، صرف د خولې دعوه نه ده بلکې د زړه تصدیق موجود دی، ایمان په زړه کې شته او دا غي علامې دي. نو علامې ذکر کوي و اذا كانوا معه کله چې دی موجود دي د نبی له سلام سره علی امر جامع په یو کار جرګې والا د جرګې کار کې ناشته امر جامع د محمد رسول الله هدایات د قران درس دی دا غا احادیث مبارکه دی دا غا فرامین دی یا دا جهاد بارکه سو مشوره دا نو دیتا امر جامع ہوئی جرگه والا کار کې ناستے نو لم یذهبو دی نوزی حتی یستازنو تردی چی اجازت تیو غاری ترسوی چی دا محمد رسول اللہ نے اجازت نی گوختے کنا نو دیو زینا بلکه دا غا نا رخصت اخلی چی جی مال چوٹی را کا ما تا ضروری کار دے چی آغا زما طبعی ضرورت دے انسان دین هغه سره ضرورت لګې دي لري بعضه طبيعي نو د منافق کار دا د جګړې اجازه نه غواړي واستو به ذکر شي تقابل شکنه وګوره د ایمان والا نه خدارات دا غد کرای ایمان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ترسو اجازه و نه خلی د مجلس نه نه دي ته درس نه پریک دي او ان الذين بشک هغه کسان یستاذنون کا چې اجازه غواړي ستانه مانا ایمان والا دی اجازت ستان طلب کوي څه ضروري خبره وته مخې ته راغلی ده نو اولئک الذین داغ صفتون والا دی یؤمنون بالله ورسوله چې ایمان لري په الله او په رسول داغ نو فیض استاذنو کا کله چې هغه اجازت غواړي ستانه لبعض شانهم مانا لبعض حوائجهم تسهیل کی علامه غرناطی وی د پاره د بعضی حاجت نخبلو د پاره د بعضی ضروری کار خپل نو فاذن اجازت کوا لمن شئت منهم هغه چاته چې خوښه شي ستا د دینه مانه ستا خوښه ده که ته پوهېږې چې واقعي دغه کار اهم دی نو اجازت ورکړه ستا خوښه ده او دې کې ما تا ته اشاره کوي چې د محمد رسول الله په خوښه به چلېږي که هغه تا اجازت درکړه خو ځه اګه اجازه نه درکې نشي وته ځکه فاذل لمن شي تا خو خره چې تی اجازه دی له ورکې نو اجازه ورکا هو سره وسره واستغفر لهم الله بخنه غواړه د دې د پاره د الله نه دې د پاره بخنه غواړي دعا به وکړي چې الله ته معاف کړي ته د ګناهونو لغزشات معاف کړي. ظاهر کې دام یو غلطي معلومیږي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې شروع دي امر جامع دی او دې داغینا پاسی ټیک دی چې د ضرورت لپاره پاسی او محمد رسول الله ته وی توله دعا غواړه او دا د امیر لپاره ادب دی چې کله رخصت ورکینو د رخصتې په وخت کې خپل مامور د دعاو کې کړه ځکه نبی له سلام ته وی توله دعا غواړه د دینه دا ثابت شوه چې په وخت د رخصتې دوکې دعا شته لاس پور تکول پاغه کې ضروری او لازم ندی چې خامخا به لاس پور تکې هر دعا کې لاس پور تکول نه بار بار تاسو تیر شي دی خو دعا را او کور دا کله کله کوچت شي خبره نه ده او چې کله هغه ته دعا وکړه امیر دعا وکړه نو پته ولګید چې اجازه ته په خوشاله ورکړل کنه دا داغه د خوشاله د اجازه علامه ده نه خلا ځکه وي واستغفر لهم الله او دیتا عمر او ته مشران او ته دایو ادب دې مخې ته چې ګور محمد رسول الله دور له شان والے دی او هغه ته وی ته اجازه چې وکي نبی والا دعا کا او دعا کا د مغفرت سوال مخبخنه ولا غواړه نو تعالی هم په کار دي چې محمد رسول الله په دې طریقه عملو کې مامور تا نه چټي وغواړي اجازه تاغه د پاره سوال د الله نه کوه الله ته تلغ زشات معاف کړي او کله هغه مخه تکه او که پښی شاکه ظاهر دا چې دغه وخت کې وته ځکه سم دستي ذکر کوه واستغفر هو دلالت په اتصال کوي نه ځکه هو د پاره د مطلق جمع راځي د دې وجنه رستو ولا دعا غواړي رستو ولا دعا غواړه او بیا پښی شا دعا ډیره قبليږي خصوصا داغه پتا حق وي چې مثلا ستا مامور دې ستا تلميذ دې شاګرد دې ناغه تا د هدايت سوال کوي چې الله دې له روح کې الله دې ایمان نصیب کړي الله دې نه کوم لغښات کیږي کم وساوس دې په لګي راځي هغه ته وباسي او خطايا ولا معاف کړي دا دعا وکه ان الله غفور رحيم بشک الله دې بخون کې مهربان دې تا چې ول دعا وکړه الله به وبخي کنه دارنګه الله په رحم وکړي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دا دمه آیات په دې رکو کې کنه ما درې آیاتونه دې رکو کې په دې کې درې خبرې ذکر کړي یو خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت شان ذکر کړي په لومبه جمله کې نو په دویمه جمله کې بیا حال د منافق او خلقو ذکر کړي نو بدرېمو جمله کې بیا تخویف دی هغه چا دا چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف کوي ها په دې آیت کریمه کې دا درې جملې دي او هر جمله کې مطلب دی مقصد دی او دې کې د مکه سره مربوط دی لا تجالو دعاء الرسول مګړې دعا د پیغمبر تاسو ته بینکم په قرانه کې ک دعاء اپادکم بعضا فشانت د دعا د باز تاسو بعضو لا نبی علیہ السلام ته خو حکم کو چې دعا ولا وغواړه کنه نو اوس دې ته وی چې ګوره د نبی علیہ السلام دعا د نورو دعا په شان دی نه غړي نبی علیہ السلام دعا خو ځان له دعا ده او کل نبی مجاب هر نبی دعا قبليږي الله قبلي د دې وجنه د نبی علیہ السلام د دعا او د عام امتی دعا مېز کې فرق دی دا د بل چا د ستا په شان دی حکومت لري راغره دعا په شان دی نه غړي ګوري دې کې هغه کې فرق ورا دا یو معنا او دې معنا سره دا مخکې مربوط شي ځکه دعا دې مقام کې لا تجالو دعا رسول کې درې معنی راځي درې معنی یو باغ صورت کې چې کله دعا مونږ په معنا دا واس کول واخلو نو معنا بدایي چې کله دا قانون دی چې د مصدر اضافت کله فاعل ته کیږي کله مفعول دا ارستو رسول کله دې لپاره فاعل کو نو معنا او بدایي چې مګړې تاسو اواز د پیغمبر تاسو ته په کورنې کې پشان ته د اواز کولو د بعضې تاسو بعضولا لکه بعضې چې بعضو را بلی که نه اوازونه ته کوي نه دا شانې مګړ چې نبی علیہ السلام نه ته اواز وکې نو په تاسو اجابت فرض دی سر فرض دی عام سړی چې تا ته اواز وکې نو دا هغه شانې نه دی لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان د دې وجه نه دا د هغې پشانې ونه ګڼې چې زه خو چا را له اواز را کوو زه روان شوم نه چې دې د اواز در کې را ګرځې به اجابه وکې دویم دا چې را دعا چې په کوم صورت کې د پیغمبر دعا تاسو لدا مطلب دی چې پیغمبر تاسو را بلی نو دویم صورت کې اضافت مفعول دکا نو معنا بدل شي لا تجالو دعا رسول مگر زوای تاسو بلنس تاسو پیغمبر لچ تاسو پیغمبر ته چې غواه په کورانه کې په شان ته چې غواله باز تاسو بازولا لکه یو بل ته چې اوازونه کوي را بلې کنه نبی علیہ السلام ته په دې طریقه اوازونه کوي چې یو بل ته یو پلان کیا د دې وجنه دې مقام کې معنا مفسرین وکړوا چې لا تقولوا یا محمد مونږ چې یو بل اوازونه کوي پلان کیا اواز نو مولوالو کنه نبی علیہ السلام ته یا محمد نشویلی سعید بن جبیر رحمه الله د القما د اسود د مجاهد د ټول قولو دلته حافظ ابن کثیر ابن جریر زاد المسیر کی ابن جوزی ټول راوړو ښا چې د نبی له سلام په دې صورت کې معنا ده ښا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته आवाज کوي تاسو نو دا داسې مګړې لکه یو بل ته आवाजونه ورکوي نو یا محمد بنوای یا محمد دا د بدبې ټکی دی صحابي چرته یا محمد ته کنه دی ویلې یا محمد ته کې یا منافق ویلې دی یا يهودي ویلې دی یا غ سړی ویلې دی چې هغه نا خبره دی عربي دی باندې چی دی چې کله په مسله پوښوي مسلمان دی هغه بیان دی ویلې لکه سوره حجرات کې براشي ان شاء الله آلته براشي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته आवाजونه مکوي لکه یو بل ته چې کوي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون د دې وجنا دا سو په ذخیره د احادیثو کې نشي ثابتول چې نبی له سلام ته یا محمد ویلې دا سوره لوی ګستاخ دی چې کله نبی له سلام مخ ته موجود دی او داغه د دیوال نه لګ اخوا یو تن आवाज کوي یا محمد نو قران کریم ډیر به وقفه دی ډیر احمق دی چې د پاکستان نو د چغي وي ټیک دی چې دا اړه کې دانشته چې هغه حاضر ناظر دی په ځړه کې دانشته دیو بندې ځانته وي دیو بندې لیکن وې سورل وې به وقفه سورل وې احمق چې رضی الله نبی له سلام ته چې او کدالې پړ کې چې حاضر ناظر دی نو خو بیا کو پړ دی هغه بیا غبل شي ته برېلې چې وته وي کنه ٹھیک دی چې بزان باندې نوم یې خپل زو لیکن یې کشه سوچا ای خو ته حاضر ناظر وای کنه او بیا بے ځای دلایل هم نسی بار بار دغه جوابونه تاسو ته تیر شوم دي چې مون موږ کې نو وایو چې السلام علیک ایها النبی پتا دې سلام یو پیغمبر خو پتو لګی چې حاضر ناظر دی کنه ایها نو وای خطاب حاضر ته ضروری خو نه لې قران کریم کې مونږه کله حکایت استعمالو حکایت دته یاره دته حکایت وای لکه وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا يَا مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ قرآن کې راغلی دی کنه بیا خو فرعون ته هم چې ثابت شو دا خو حکایت دی کله چې نبی علیہ السلام دا الله ملاقات لته او دا الله دربار کې دا پیشکشه مخې تک لري تحیات لله والصلوات والطيبات دا غزه نو ته ویل شو السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته یخوا جبریل السلام او ټول فرشتو یا سلام علینا وعلى عباد الله الصالحین دا خدای له حکایت دی لیونیا دا وجر چې عبد الله مسعود رضی الله عنه قرت کې بل شان دیغه به مونږ کو نا هغه به دا څه نه وی هغه وی السلام علی النبی ورحمت الله وبرکات والسلام علیک ایها النبی نه دی ویلې چې ویلې التحیات لله والصلوات والطيبات والسلام علی النبی ورحمت الله وبرکاته والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین نو ته ځان ته وای کنه کله ځان ته حنفی موي کنه او دا مشهور ده دوره مختار والے لیکلي دي شامی متن چي دي چې زمونږ اکثر مسائل د عبد الله مسعود رضی الله عنه نقل لي نو ودا خو عبد الله مسعود رضی الله عنه ویلي چې السلام علی النبی نو په کار دي چې دا فری دي کنه څنګه دغه روایت کراغلی دي السلام علیک ایها النبی او اگر دې تفسیر شغه هغه مونږ ته داخی عبد الله مسعود رضی الله عنه چې دا اصل کې حکایت ده ناغه حکایت زمونږ په خلو باندې جاری شو دغه قران کریم یو حکایت ذکر کینې چې مونږه وایو داغه قصې یو حکایت چې مونږه بیانو کړه دا حکایت ته ځان کوی کا او باقی دا هو د کفر نظریه ده چې وسړی دا وی چې محمد رسول الله حاضر ناظر ده کنه ما ته مخې ته نو هغه ارزه کې حاضر ناظر ده دلته زویما ته بل ملک کې بل مسلمان لګیاله په بل خار کې بل مسلمان په دک ټیم کې مونږ کې غو مو السلام علیک ایها النبی نو پیغمبر دلته حاضر ناظر شو کراچی کې مو په خور کې مو په پاکستان کې په زرګونو زینو کې دغه شان په بار ملکونو کې پارځه کې دا د الله صفت نو او نبی علیہ السلام له ورکه چې حاضر ناظر دی او بعضی ګستاخه په ګل ادم وي الله حاضر ناظر نه دی پیغمبر دی چې الله دې کتاب کې شته دا د نبی علیہ السلام صفت دی دا الله صفت خدا نه چې حاضر ناظر دی معاذ الله څومره لوی ګستاخی ده حاضر ناظر په دې معنی مون نه خلو چې کنه معاذ الله د الله ذات حاضر دی حاضر ناظر معنی الله ستا ټول کارونه چې تاسو کې غوینی او ستا په هر څه دغه قدرت دی دغه قدرت دلان دی ښا نو ته د الله د علم دلان دی د قدرت دلان دی او دغه دا مطلب نه دی چې کنه الله تل تم موجود دی دغل تم موجود دی دغل تم موجود دی دا خو بیا د الله ډیر وجودونه شي یو وجود یې غره چې دلته دی یو غره چې پلاني دی کې دی یو غره چې پاکستان کې دی بل غره چې ملایشیا کې دی وای د قران کریم د نصوص خلاف د امر غچ الرحمن علی العرش استوا و زای قران کریم کې د آیت کریمه راغله خو الله په لحاظ د علم او د قدرت سره ارزه حاضر ناظر دی غلط تعبیر شروع کو یو ګور الله په بل لحاظ سره وی حاضر ناظر دی، په لحاظ د علم او د قدرت سره نبی علیہ السلام د ساعت په لحاظ حاضر ناظر دی. خدای له خانه تا خانه کا چې د ذات په لحاظ حاضر ناظر کو خدای د حیثیت دی د الله نه موجود کو. ولی دا ټول منی چې د محمد رسول الله صلی په دنیا کې د یو پیغمبر او 2000 او 2000 او 2000 کو نو خدای یو چې دا یو ور دا یو څنګه 2000 زای تقسیم شوی دی چې دلته مشتاول تمشتاول تمشتا دا خدای الله صفت دی چې الله ارزه کې دی په اعتبار د علم او د قدرت سره لکه څنګه چې دې د علم د قدرت دلان دی دغه شان بل خار کې چې سو کوم دی انسان دی کده انسان نه علاوه بل مخلوق دی که جمادات دي که نباتات دي که حیوانات دي هغه دغه د قدرت دلان دی دغه د علم دلان دی دا صفت ولا ورکو دا ناکار خلق دی. نو دې ځکه هو صفا تفسیر موجود دی د صحابه او د تابعینو چې یا محمد تک مو آیا نو تاسو څنګه جمعات کې لیکل دي یا محمد یا الله یا محمد نور برابرول څنګه یې اجه کله یو سړی ولګي او غیات روان کې او داسې ولګي چې محمد صلی الله علیه وسلم دا به د بی خم کو درود وایا کنه چې کله د محمد رسول الله نوم وره نو دا وایا صلی الله علیه وسلم مختصر خو ویل شي کنه او تا دغه شان لیکل دي به د بی کې او الله سرم الله تعالی الله جل شانه الله جل جلاله صفت ذکر کو کنه به ادب ولې راته لګي ٹھیک ده عوام روانه خبره کې بار بار نوم خلې او تل تکرانه ده صفت او په داسې خاص وخت کې خو په کارو چې صفت تازه ګر کولې نو دوره به د بی ام ګړي ښا او بیا په دې پیجنې صدا دا غنور جمعات ته چې راپاسه پیلې کلی یا محمد یا الله یا محمد یا الله او محمد علیه صلی الله علیه وسلم ٹھیک شو ولی لکه څنګه چې په الله ایمان دې راځي په محمد رسول الله هم دې خو خالق دې دا مخلوق دې نو دا غدې معنا او نو درې معنا دعا په معنا د حکم لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی حکم د پیغمبر بینکم پکورنه کې ک دعا بعضکم بعضا پشانت د خبره د بعض تاسو بعضو تا د بل چا د حکم پشانتونه غنی ها چې ماته حکم کړل ماته و چې دا څه حکم ما ونکړ ولې د بل تابعداري فرض نه ده د محمد رسول الله تابعداري خو فرض ده نو تلګي د بل چا تابعداري د نبی علیہ السلام نه تابعدارې پشان کړی یار نبی علیہ السلام تابعداري دغه تابعدارې پشان کړی نو دې ځکه اوس د منافق حال ذکر کوي ها چ قد يعلم الله الذين يقينا قد الله تداغ کسانو يتسللون منكم لواضع چ خویږي تاسو نه ځان پټي د مجلس نام نبی له سلام به درس کو یا د جرګي خبره شروع ده مشوره شروع ده یا د قران درس ته یا د حديث ته د محمد رسول الله هر خبره چې داغه د خلی مبارک نه روزي دا پاسل کې د الله خبره ده او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى گفته او گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود دا آغا دا خلینا چه کم خبر روزی دا خلی مبارکی نا نا آغا دا اللہ خبر اللہ دا دیو جنا دیبا غلغن تا پت شو چه نبی علیہ السلام و یار صحابو را تخیال صحابه کرام خدا سو چه کل محمد رسول اللہ بیان شروع کرده انتا بوی دا دی پسلون و مارغان ناستی کان نالا روس حمدتویر و کدی لغن تا خوزی نو مارغان نوزی منافقان نہ اللہ وی ما ته پته راخه یقینا پته دا الله ته داغه کسانو چې خوېږي تاسو نه لوازن معنی یلوزون لوازن دې تمصدر وي مفول مطلق ځان پټي د مجلس نام او ایمان والا خدا ته چرته نه ویل دی ایمان والا شان مخ کې ذکر شو چې هغه کله وزي او ضرورت راشي د نبی علیہ السلام نه اجازه تخلي نو دې درې جمله کې اوس داغه خلق او شان ذکر کوي او غیله تخفیف ور کوي چې غیله د نبی علیہ السلام د سنت خلاف کوي ها فليحذر الذين يرضوا كي هغه کسان يخالفون امره چې خلاف کوي د طریقې د پیغمبرنا امر صلی الله علیه وسلم حافظ ابن کثیر وی امره سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته امر د نبی علیہ السلام داغه طریقه داغه سنت دی داغه شریعت دی داغه منهاج دی داغه سبیل دی داغه لار دی یو مطلب دی نو فتوزن الاقوال والاعمال باقواله واعماله صلی الله علیه وسلم نو ټول عملونه ټول ویناګانی دا په نبی علیہ السلام په ویناګانو عملونه باندې تلی نو فما وافقه قبل وما خالفه فهو مردود علی قائل وفاعل کائن ما کان کوم چې د نبی له سلام د خبرې موافق دی یا عمل د نبی له سلام د عمل موافق دی هغه مقبول او کوم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف دی کنه که عمل دی د نبی له سلام د عمل خلاف دی که قول له وینا ده او دغه د وینا خلاف ده او هو مردود علی قائله و فاعله کائن ما کان هغه پاغه سړی واپس شوی د هیڅ حیثیت نشته سړی هر څوک شي سړی ماته نر څوک شي هڅه د نبی نه قتل مرتبه د نبی حیثیت و بیجنه دغه او جو چې امام شافعی رحمه الله دا قول اعلام الموقعین عن رب العالمین کې رومبی جل کې غالبا 15 مشفقه سفره حافظ ابن قیم را نقل کړو چې اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس تقول مسلمانانو په دې اجماع ده صحابه تابعین تبع تابعین فقط رازای مه مجتهدین د ټولو اجماع ده چې چا ته د محمد رسول الله سنت ښکارا شو نو دره پارا دا جایز نه دی چې هغه پری دی یو تند وینا ده او هر څوک چې پری خو دې چرته شي ځکه الله وی ودی یریږي هغه کسان چې مخالفت کوي د حکم د رسول الله نه د طریقې دا غنه قواده کړه او کپ کویدن کړه ان تصيبهم فتنه چوب رسیدی ته ګوره فتنه او عذاب علیم یا او یصيبهم عذاب علیم یا بور رسیدی ته عذاب بدناک فتنه څه شی ده فتنه حافظ ابن کثیر وی فی قلوبهم من نفاق و کفر و بدعت یا به الله منافقت کې اخته کی یا به کفر کې پریوزی یا به بدعت کې اخته شي دا فتنه راکنه نو یو فتنه دارا چې بدعت بقی او هغه تبسوی ودا بدعت حسنه ده مستحب دي جی ناروا بقی او هغه لپاره به حیلې دوکې دڑاکې جوړې د نبی علیہ السلام د سنت خلاف بقی ته چې داله ولې خلاف کو په دې غم کې چون کې چنان کې چې کم ده کنه عموم بلواله پلان کې له ډنګېرې کاکا ماما لالا خپکیږي دا چل بوشي هغه چل بوشي اكو بګو بقی او د نبی علیہ السلام طریقه به بریدي ځکه مخکې مو فرمایل که لوازن دیزان پټیزان خویخه چې د نبی رسول الله د طریقې نه په داسې انداز ځان بچکم چې څوک داونه وي چې د نبی رسول الله د سنت خلاف وکړو دا خلک دې دنیا کې منافق دي کنه ځکه الله فرمایل ان تصيبهم فتنه الله به ورکه منافقت واچي نو دا به لوی فتنه راخه چې په دې کې څوک اخته شي کنه ناغه بیا نه بچکیږي کنه ځکه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اذا اردت بالناس فتنه فقبضني اليك غير مفتون یا الله کدا خلق فتنه کې اخته کین او ما په داسې حال کې واخلی چې زه په فتنه کې ککړ نشم دې نه ویل چې ما مړ کی مانا الله ما دا خلق سره ما غږی چې دا غیب په شان دي نظریه اختیار کم دا غیب په شان عقیده اختیار کم او دا غیب وجه اصل کې دا چې کله د بدعات او شیوع او شی بدعت ډیر زیات خور شي منافقت ډیر خور شي د نبی له سلام د سنت خلاف ډیر خور شي نو بیا یو سړی وي یره عالمي خوري یره ټول خلک یې دینو پلان کې ایم کې ډینګ ایم کې دا وګوره د جمع د واغان تاسو زما تاسو په دې غمونو کې کی یره ځان د شي سنت والا وي کنه لګ مخې ته کینه او تاسو ته وکوي الله او رسول گواکا چې محمد رسول الله په زندګۍ کې چې ته داسې کړی دي چې د جمع د واغان کړی په دې غمونو کې چې تاسو بیا د جمع د واو کې بیا د جمع د واو کې دا د واغان کم دې کړی دي کنه صرف د سنتو نه پس په جمع دعا بدت یا د فرض نه پس په جمع دعا بدت یا د جنازې نه پس په جمع دعا بدت ولې دانه د نبی له سلام کړي صحابه کړي تابعین کړي په سلور وړ امامانو کې کوم امام دا کړي دا ویلي دي چې ویګه نو بس هغه روس شي هغه ولې علم خوري بیا به خلک وي چې وو خو دا دې خو جوړ دا نه منيو بیا به مې غمو خادیس پک شي پلان کې و الله دې وکړي چې یو تن ستا په جنازه کې شریک یو تن خو چې کله تا کې ایمان هی کنه ایمان نو پاغه باندې به کامیابیږي په جنازو د خلکو ته نه کامیابیږي خا ابو ذر غفاری رضی الله عنه یو تن په جنازو کړه یو تن علماء به مغه یو تن خبر سکونه ځکه نبی علیہ السلام داغه ته بشارت ذکر کړو کنه یو غزوه کې هغه ته اوخ ناس تو هغه ټول سامان په سر راغستو صحابه یو ځای کې پړاو کړو په دې کې دلیر نه دوله خطا ناغي وی سوکرا روان دیږي د عرب ملک خدا سه دی چې یو صحرا دی کنه نبی علیہ السلام دا ابو ذر او دا یو خبره یاد وساته چې د په دنیا کې جن اوم عجيبه غونته دي ځان لوي د مرګ هم ځان لوي او د په قیامت کې ځان لوي زید چې الله والا جنت مقرر کړل کنه هغه داسې دي چې هغه د بل چانشته د ځان لوي خپل خصوصیت دا د خصوصیت وو عثمان رضی الله عنه په زمانه کې به بیا ردونه کول په خلکو باندې په تاسو څنګه ما خام له ډوډۍ پرې خو دا په الله له جوړې دي ما دښته اور دا د دې خیر د دې صحابه کرام بیا ته بازي کسانو عثمان رضی الله عنه ته یې حدیث ورینه تنگ شو ډیر سخت سړی لري کنه هغه بیا وته یې رب زکی او زیو دغل ته اوس شار زیو باندې پای کې بیا اوسې دو اتر دې چې او تن وی ز پلار را روانو ما او بلې کې وګړې راو وتا او ما دې وی سوښتا چې د محمد رسول الله او نزدې صحابي مړ دې چې باغ باندې جنازو کې خخي کی هیڅ حکم نو په ځلانه مړ چې دا سوک دي چې موږ ته لا بوزره کې پاره وی ځلانه هوخه نی ما ولامبو ما وتا کفن واچو ما په یوازې جنازه وکړه یوازې مولزه وکړنستو غمه داغه بس چې خلکو به جنازه ونه کړنه به جنت نه دي چې دا یو تصور جوړ شوی دی چې غم غرنو کنه بیا به خلک ناراضي او بل دا کوم کسان چې سات دعا راغلي دی الله بندل لک سوچ به وکړه الله دا عقل درکړل دی کنه پدک ته چې دا کوم ناسي بده کې نیم پني مدا دي چې سار موږ نه لیکل نیم پني مګ دواله ځان رسول دی بابا خو کته پوس دی وګ کنه اوس به موږ زما پرتګ نه ولې مون دی ولې لیکل یې ریځ نه ټولې دا څه خلک پکې ناشته به اوسه پکې ټول ناشتي بیا چې دا غلای کې کینی یا زی په لار باندې لا غنور اغراض غپری له چیرې دې جمع دی او په دې کې ځان له خلک ګرمي چې به او پیاله اوس کی پلان دین غره خو خیر طرف تکا خو دې چې دا غځې کې کینی بلتن وسره خوا کې ناشته نو پر دې غیبت شروع کی پلان کې داسې دې ډینګې داسې دې غیبت او په دې کې به وتنوي غاده جمع دا کنه دې لاس پورته کیه دا شان خلک ناشته او غی لاس پورته کی استعمالي دې دعا کوي چې جنت کې لټکی او بیا چې کله هغه بل ته لګیږي نو خپل د دنیا خبرو کې اړم دي دا سوچ نشته چې زما یو رور وفات شو ډیر وخت موږ سره تیر کړو زموږ یو خور وفات شو ډیر یا مشر وفات شو ډیر وخت تیر کړو زنانه یا نارینه راشه چې په اخلاص او د دعا کوم چې الله یو بخي قسم دې کدا چرته سو هم بزرګونو کې یو تن چرته ای هغه سوکی ناغه چا تخې نه بیا که جمعه تراشی او برکاتو کې دا غین رستو لاس پورته کې الله ته چې الله تا ته فریاد کوم ډیر کمزورې ما ما کې څه جز نشته زور نشته خو ستا معافیت وګورم او ستا مغفرت وګورم الله چې هغه درس د پاسه دی او ستا رحم وګورم چې زما دا روح بخیده ته ګناهونه کړی دی الله دنیا کې اوسېدو نو الله د بسو ډیر خلاف ورزه کړی ستا د احکامو او ستا رحم ډیر لوی دی الله وی بخې دې شي چې دا دعا وتا ته د ورسي خدا وته نه رسي غلا چې ناشتي کسان کني وی ګوره پس په سب کې لګنه ته پته ولګي چې څوره کسان دي داسې نو په دې دعاګانو ته غوړه کیږي او د محمد رسول الله طریقې پرې دي ان تصيبهم فتنه بیا په بدعاتو کې دوره پوښي او پرسمونو کې دوره پوښي چې هغه سمو بدعت وته سنت کاری غوري ښا او دا مخکنه تحذير ورکړل شو په درېمه صدې کې یو عالم تیر شو محمد ابن وضاح قرطبي او دا امام بخاري د دور سره دی ښا د درېمه صدې درېمه هجري هغه کتاب ولیکو چې رد على البدع په بدعاتو باندې رد او پاغي کې حديث راوړل دی چیو کالم داسې نشته بل کال پسې چې پاغې کې سنت مریو بدعت تاغې په ځای حاوی کیږي سنت مریو بدعت تاغې په ځای حاوی کیږي تر دې چې داسې وخت براشي چې خلک باب بدعت ته سنت وي او سنت ته بدعت وي هغه به بدلږي لکه نن دا دور چې راغلی چې سنت خلکو باندې ناشنا لګي وي دا مې په ګیره جدا اوري ډېرې مسلې داسې دي چې هغه د محمد رسول الله قوي او کره سنت دي لیکن کته خلکو ته وایي چې دا د نبی اسلام طریقه هغه باندې ډېر ناشنا لګي چې دا خو مې په ګیره سان په سار په بانګ لا بلټه پورې ده ور دا خبره پکې وکړه داولي وګوره بدعات کړی چې ویل دومره زیات چې پای کې مولاد او کاملی دوه مختشه دي غیر سره عادت جوړ شوی دی کنه چې هغه پرې خودل د ایمان پرې خودل کاری په دې شرط نه او دا نن زمون یو طریقه جوړه شوی ده په کورونو کې په بل ځای کې موږ وره د بلکو رسمونه او ریواجونه چې زمون په غمونو کې زمون په خادو کې کېدنو ودونو کې سکیږي کنه الامان والحفیظ هغه بیا شمار نه به نشمارل شي یو ورځ هم راخلا او شمارې یو ورځ هم راخلا شمارې بیا به ناشنا ناشنا وګینه ښه دا اوس بل ورځ یو تن ټلیفون وکړو وی دلته چې ځنه انا راځه مشوري هغه وی چې ته واده بشي دې ورځو کې دا ودونه ډیر نو چې په دې ورځو کې به و مې له نزي ځنه انا کني بیا ته بودري پیږي مې دا ول نه و مې اوس په ګمینې نشته نو تاسو خپل یو شی جوړ کړی چې په ومه باندې وځي په الله سملاړه کپا تملاړه کپ شپې تملاړه نام سم مساله جوړ کړی دا نو بیا په کله ادا پرې د چیرې دار ورځې داسې چې بودري به مو کلاړه نه پلان کې چل بکیږي ډیر دا ځنه او دین دې ټول او د زنانو خو خپل حال دار قسم دی دومره د جهالت دور دی چې او زنانه په خپل مسلو نه پوهیږي د خپل حیض او نفاس ته مسلو قسم نه پوهیږي وړو وړو مسلو باندې چې هغه پاغې باندې فرض وي دا په جنګلی فرض ډیر کرته مونږ برباد کړی دی په دین نه پوهیږي چې دا زما کوم حال شروع دی حال کې به زموږ کوم او کنه کوم دا مسلې وته نه دي معلومه چې هغه هغه د پاره اهم وي او فرض وي او دې خبرو لړې مړ نه لري چې پلان کې مقدمه ده پر پلان کې صورت ختم وکړي دې ته وحی شوې ښه دا پلان کې صورت دا پلان کې صورت دا پلان کې دا پاره وای دا کم زینې بي السلام ویلي دي صحابه کم زینې ویلي دي دې دې دین روان کړل ښه دا ډېر سيزونه دي چې سوچ پکې کې دا فتنې لري مونږ پکې ختې یو ښه دا را دي د وژنه چې محمد رسول الله سنت پاتې شو ا چې کله دا غو سنت د په درون نظر او نکتی شو نو قران دا عذاب ذکر کړو جن تسی بهم فتنه چوبر سي دي ته فتنه او يصيب عذاب اليم يا بور سي دي ته عذاب دردناک لوی عذاب کې باختشي او چې کله علیم ذکر کو نو معلومیږي د قیامت عذاب دی چې سترګې پټې شوې کنه هغه به شروع شي دردناک عذاب ناکار عذاب ځکه یو بدعت داسې دی داسې یو بدعت نشته په دنیا کې چلته سنت مې ختم کړي ما من بدعت الا وهي رافعه للسنه مجدد الفساني دا قاعده کلیه چلو لیدا خپل مکتوبات کې دا څه بدعت په دنیا کې نشته چې هغه سنت نه پورته کړی کني ماته سو کوي لگا یو سړی غم لاله او دا دعاګانې کې د جمع پیاله جمع دعا او کې پیاله جمع دعا او کې د جمع دعاګانې پکې کیږي یو سړی ټیک دی چې په صحیح نیت باندې تللی چې هغه ویل ته بلک بیان کوم او سو خبره او پکې وکم ډیره پار کې دي چې د خلکو اصلاح شي لیکن لازم دی هغه سره لاس پورته کیو پای کې بشریکی کی کنه شاملې کی شامل عبادت به خامخه دا کې دي نشي چې دی هغه سره ناس ته لاس کته پورته نکړو اوس چې کله دی لاس کته پورته کوي نو لکه سوچ دی وکي چې محمد رسول الله په ټوله زندګۍ کې دا کار نه کړی بلا صحابه شهیدان شوی دی غمونه راغلي دي خپل بیبيانې دا هغه مخه ته وفات شوی دی خدیجه رضی الله عنها زینب رضی الله عنها دارنګي لوله مخه ته وفات شوی دی زینب رضی الله عنها او کلثوم او رقیه رضی الله عنها دارنګي ګل صحابه مخې ته تللي دي کوم ځای کې نبی له سلام دا کاته کړی دا چې نه د کړی نه هغه نه کول سنت د کنه هغه دلته ختم شو تاسو والا هر به دت فرض مون دې دوه دا غي نرستو امام رو ګرځید قوم ته اللهم انت سلام وي جو رو ګرځید لکه څنګه نبی له سلام طریقه وا بیا رضان له ذکر کوي لګیا دي ٹھیک ده که دعا کی ځان له دعا کولی شری او تن د خپل ځان امیر دی لګیا دي یو ځان له دعا کوي بل ځان له دعا کوي اکثر غیم د مفرد راغلي لیکن دا چې دلته لاس پور تکلو چې اللهم امين تعالی له تو کلنګ ولا او ټول یو خپل خوف ته لغي وسرم لا سجد کړی اوسه نه باز کسان وي یره چې دا وی سوري ہے اته سوري ودا سوري را ته ثابت کملا خبره پر مولانو خبره دی عوام ته توګه کوي چې دا سوري دی حقيقي دی ودا سوري را ته وایا نبی علیہ السلام ودا سوري چې تکړی کنا حقيقي نه دی ٹھیک دی حقيقي ہے اته نه سوري ہے اچھی نو شکل داسې دی یو ځان له دعا کې بل ځان لګي خو دا باندې چې وطن راغلی نو ځنه هغه صداقت کاری ټول په جمع کې دا دلته استاد دی هغه پکې دا دوجی کړی دا ودا سوري را ته وایا دا کوم ځای راغلی دی نبی علیہ السلام دا سوري کړی صحابه کړی ته چې کنه بدعت یو کو کنه مشي کله دې زنه شیر وان شي هغه بیا دومره پوخ شي زمون چې په یو ځای کې کله یو عمل کیږي هغه بیا په کسانو باندې بد لګي شیر چې وګوره دا یو کسر اغلې دې مونږ کاری سي دلته کې امام کړه سو ورځې یو دلته په دې اړي جمعات کې نو هغه کې صرف دا خبره و چې کاری سي برو ګرځي جو بس الله مان ته سلام به ځان له ذکر کاو بیا نو څه کسانو بګه چې هغه باز بګه داسري چې موږ دین د دعوت کار کوو چې دین دې څه ته وي پدنه لګي والله عالم ناغي پکې خبره مشهور کړې په کسانو ته وي یو بل ته چې دا غیر مقلد دي دا خو له دې څه دا خو پلانې لري دې نیوال ته کې کسان دغه شو عوام خلک دي آی کډیر سي یاد کړی خو پټک نه پوي دي نبی له سلام سنت پی جنې نه چې پی جنې عمل وبسو کې پاسمان مکې ناغي نه دا موږ داسې امام نه پکاره دا چل له هغه چل له هغه مسله جوړ شو کنه دیو جنا بازی رونه پکې خفشي کله علاوه او زلوي ویراشه لګي خبره وکیا دې ته کنه ویراشه لګي خبره وکنه مارته سوې مې دا په دیو زل دلته لار شم نو بل دې کې بشپک کسان جو په یو نیت تلم ټیک د تا ما ته وې بشپک کسان بدا وې چې ګور حال ته کې دا چیزو کو دا دلته دا خو خپل یو شی ته جوړ کو نو دا غینه بل مسله جوړه شو چې هغه بیا ختمې دوه ولنه هغه بیا تر څو پورې چې ژوند نه هغه به چلیږي کنه نو موږ وې لګ وون ته کې کټې مولانو حرکت کو یا هغه کسانو چې پوه دي کنه ټیک د شپې ته کسان به در پسې خبرې وکي اتیا کسان به خبرې وکي یو شل کسان به داسي ان شاء الله وصلو کې زما دوره به د مسلمانانو باندې دا یقین شته ان شاء الله اوس پکې گزاره والے شته چې تاسو په حق کې به دعا کوي چې الله دا سنت دې ژوند وکړو داسي دی خو الله ته وبخي نو دا ستاره لپاره لوی خبره ده چې د اړنه د دعا وکي کنه اخلاص سره دا لوی خبره ده او کنينو به دې شي چې باخته شي ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب نو لکه نن پکې دنیا اخته اعلی اخر کې رد شرف فی العلم و رد شرف فی التصرف چې دا څه خبره یاد ساته واقدار بل سوق نشتا سوا د الله نه الا خبر شئ ان لله ما فی السماوات والارض یقینا الله په اختیار کې دی هغه چې بر دی او هغه چې قط دی هغه چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پزمکه کې دی او مخکې سره مربوط کا چې مخکې او فرمایل چې فتنه کې باخت شي او عذاب به راشي نو چا به دا به څنګه راځي ولې به راځي ویدا بدا سے راضی چا اللہ واقدار دے اغیرہ استیشی ان للہ ما فی السماوات و داغه په اختیار کی دیر سو فتنہ کی دی مختکول شی او عذاب در باندې را استیشی دا مخ سر مربوط شی دی اخری جملے سرا الا ان للہ ما او لک سن چا غو واقدار او متصرف دی دغه شان په هر څه عالم دی قد یعلم ما انتم علیہ یقینا پو دی اللہ پاغه حال چې تاسو پاغي یې کوم حال چې ته یې کنا الله دا پته راخا چې دې وخت کې د منافقت په حال دی دې وخت کې دوکه ورکړي چاله دې وخت کې اسې نمایش کوي دې وخت کې د اخلاص په بده کې دې وخت کې دا کار وکړو په دې کې دا مقصد قد یعلم ما انتم علیه نه چې کله داغه په هر هر خبره باندې علم دی استاد هر هر کردار او هر هر چیز هغه ته مخې ته دی ناغه د سزا در کول شي کنه مناسب څنګه چې تعالی پکار دا غشان در کوی شي قد یعلم ما انتم علی او یوم یرجعون الی او په کمرز چې وب غرزول شي دا خلق اغه تا فینبئهم بما عملوا نو خبر به ور کی دی ته پاغه عملونو چې دی کړی دی په دنیا کې دی ته اوس بعد قیامت دا کور دنیا حالو او چې کله دا الله دربار کې پیش شي کنه نو الله به خبر ور کی چې دا د دکړی دی ولې هغه ته علم وکنه چې د سکړیو په کم نه دکړیو ډیر کرته وایو سړی دا سی وي چې یا الله ما خو نیک عمل کړل الله به ته وي دروغ دی وي شکل دې نه کې او بدی شکل دې نه کې شکل دې غړیو دن په کې شرم کو کله دې غړی شرم نه جوړي دغه مثال د دم شکنه لکه څنګه چې حدیث کې را دي چړم به درې کسان برو باسل شي نو د جهنم اور ته باغی واچول شي د جهنم اور په باغی باندې بل کړی شي څوک دی یو هغه چې الله په لار کې سر ورکړل ښه شهید دی او بل هغه چې هغه سخت سخیو انتهایی زیاته سخه کړل سارو ماخام به دی ګنا کړنګول سارو ماخام به غریبانو له پیسې او جامع یو سو بل سو ورکول او دریم هغه مولا سید دی چې هغه برسانه تر ماخام درسونه کول او لګیاو د قران درس او د حدیث درس د درې کسان لومبي داسري چې بدی په جهنم اور ګرمولي شي څنګه لومبي خو په مجاهد را مخه تشي هغه ته وایي وایا کنه ځواني می درکړې واخ اټه او برابر وې پیسې د سرم وې سدي کړې الله تعالی ارکه می jihad کړې د کافرو سره جنگې دلې ما او ټول مال میم قربان کړو او په دې باندې او ځان میم په دې باندې الله وې دروغ دی تا دې د پاره نو کړې زما د پاره تا دې د پاره کړو چې خلک وې را ډېر زور اور ځوان دي وګوره د کافرو سره وجنګ دی او کړو دی او کړو هغه تاسو ملو شوې دنیا کې دا وی بوې ځای جهنم ته دبل برامخې د شي خوایا کنه سخی تاسو کړی دوره مال دولت می درکړو او وی یا الله مال دولت می ستا په لار کې سارا ما خام خرج کړل دي دا سه خیراتونه به می کول دا به می کول الله وی دروغ دی تا حجونه کړی دي تا عمرې کړی دي تا دانه کې کړی دي لپاره چې خلک کوچ ډیر خسړې دي ډیر سخی دي ډیر پیسې شي په غریبانو سره په کې دنیا مقاصد جهنم ته ورځو نه مولا ته براوستي شي هغه ته وی وایا تا باندې ما ډېر لوی احسان کړو چې هغه شان احسان ورو ما په دې دوه مخکنوم نه دګړ علم مې درکړو د خپل دین تاسو کړی دي نا وی یا الله ما د سان تر ماقام استاد لپاره بیان کړل خلکو ته دا بیان نکول زما ذمہ داری و الله به دې دروغ دی وي دا تا دې لپاره نو کړی تر دنیا د لپاره کړی خبره به یو کړو کړو اخر کې به ځان لرو ګرځول او پیسې به د خلکو نه راټولولې تاسو دا خدا شان نو دوره پیسې هغه سره نو اته چې سورو غټل په دین باندې دومره دولت ته پیدا کوي دا دونه استاد دا او استاد خپل دیوالونو ته بارملکی فارملکی چولوي تا دا کړو دا دې کړو سار به یو موټرو ما خام ببلو دا کوم دی نو دې بسوي دې وو یو ورته جهنم ته ځکه الله یعلم ما انتم علیها وینبئهم بما عملوا والله بكل شيء علیم او الله دې پارسی زبان نه پوا چې کله پاس دې باندې پورې ستا حال و تعلیم ستا په حال عالم دې ستا حال و ته مخې ته دې نو چاړه دې چې دې شي غلطه ده نه شوي کوتاه ده نه شوي چې صورت اخر ته ورسې نه پچو چو په جړا شي الله ما ته معافي وکي آینده د پاره به زمانه داسې نه کیږي نه به نمایش کوم نه به نموت کوم الله صرف ستا رضا بلټوم د مخلوق رضا نه ګورم چې څوک ما ته خو یو که بدوي زه به خبره کوم الله صرف ستا رضا د پاره به کوم اجاړه ورته خو چې الله دې رضا صفات نصیب کړي یا صورت کې وګورم دې آزاد ذکر او احکام او صد الفحشاء چې د ملک نو به حیاي څنګه لرکه دا غي طریقې ذکر وکنه احکام ذکر او دا غي د پر په دویم واقعا د افق ذکر او عائشه رضی الله عنها باندې اشاره غي ته ان الذين جاءوا بالافك چې هغه باندې بدنامه لګیدلې او الله دا غي صفایي وکړه نو دریم د ایمان والا او د منافق مې اسکی تفریقه ذکر او اوصاف ذکر کړو د دواړو صفاتونو ذکر وکړي چې فرق راشي د خالص مؤمن مخلص په مینس کې او د منافق مینس کې مثال ورم د مؤمن او د مشرک مثالونه په ذکر او توحید او د شرک مثالونه چې وګوره یو غاړه د نور دی رڼا ده او بلې غاړه ته تیار ده دونو د نور او د تیارې د ظلمت مثالونه ذکر وکړه نو پینځم ذکر او د هغه آداب چې کله د ایمان والا بارکه خلق ته غورونه کوي باغی بدنامي لګي تاسو بس کوي تاسو طریقه بس تاسو کار بس دغه وخت به تاسو هم شاملېږي سره او یو کېږي به کنه دا ایمان والا تا داب ذکر شدا سے وقت کے گورے خپل پرچی او ساتخه چې په ایمان والے چې د بدنامه ونه لګي تهمت ونه لګي بیا وته ګوره انما المؤمنون الذين يقينا ایمان والا هغه کسان دي امنو بالله ورسوله چې ایمان راوړل په الله او رسول دا وو او اذا كانوا ما هو کل چې وی دي دا غ سره على امر جامعين په یو کار چرګي والا لم يذهبوا نزيدا غنا حتى يستاذنوا تر دې چې اجازه تي وغالي ان الذين بشكاغ کسان یستعلنون کا چی اجازت طلب کیستانا اجازت غوالستانا اولئک الذين دا صفتون والا کسان دی منون بالله ورسوله چیوان لری پا اللہ و پا رسول داغو فیض استازنو کا نکل چی دی اجازت غوالستانا لبعد شانهم دا پارا دا بازی ضروری کار خپل فعزل لمن شئت منهم نو اجازت کواغ چاہتا چی خوخش استاد دینا واستغفر لهم اللہ او بخنه غواله دې د پاره د الله نه ان الله غفور الرحیم بشک الله تعالی دې ډیر بخنه کوونکې مهربان لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی تاسو بلنا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بینکم پکورنه کې کدعاء بعضکم بعضا فشانت د بلنی د بعض تاسو بعضلا او غدری والا معنی ذهن کې کینوا قد يعلم الله الذين يقينن قد الله تداغ كسانو يتسللون منكم لواضع چې خويږي تاسو نه او پناي حاصلي پناي يا ځان پټي د مجلس نه فليحذر الذين نو يرديو کی حق کسان يخالفون عن امره چې خلاف کوي د طریقې داغنه ان تصيبهم فتنه دا چوبر زيدي تا فتنه او يصيبهم عذاب اليم يا بور زيدي تا عذاب دردناک الا خبر شیخ خلقو ان لله ما فی السماوات والارض یقینا دا الله په اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو کې دی او پزمکه کې قد یعلمو یقینا پوه دی الله ما انتم علیه باغ حال باندې چې تاسو پاغي یې و یوم یرجعون الیه او په کوم ورځ چې وبګرځول شي هغه ته فینبئهم نو خبر به درکی خبر به ورکی دی لا به ما عملو باغ عملونو چې دی کړی دی والله بكل شئ علیم او الله تعالی دې په هر ځبانه پوهه